Ràdio Sant Boi. Galegos no baix. Baixamos a peza de música Mandy, que interpreta precisamente a banda de música de Sober, que para recibir o señor alcalde de Sober, don Luis Fernández Guitián, que moi amablemente nos atende, que nos vai a falar dun acto extraordinario que xa leva moitísimos anos celebrándose, que é a Feira do Viño de Mandy. Moi boa tarde, don Luis. Hola, boa tarde, encantado de poder falar un ano máis con vos. Benvido, noraboa, porque quere dicirse que este ano pois van a celebrar unha feira chea de moitísimos acontecementos e con unha pregoeira especial, verdad? Sí, é unha pregoeira especial para nós porque Lucía Rodríguez é 100% Ribeira Sacra. Pois xa ves, o sea que... Por parte materna de Castro Valdeles, por parte paterna de Sober, no momento que lle dicemos que lle preguntamos se tiña a data libre, pues contestou: ese día teño sempre guardado para ir a Feira do Viño da Mandy con a miña familia. Por lo tanto, é un honor para min vir, e nos encantadísimos de poder contar con Lucía para o pregunto. Pois Lucía, unha aperta moi grande, e parabéns e felicitacións por ese traballo. Por certo, a Feira de Viño da Mandy, cuántos anos leva xa? 44, non? Son 44 anos, pero ininterrumpidos. É dicir, deixaron de facer festas durante a pandemia, pero nos fixémola dentro das límites sanitarios que tiñamos. No ano 20 non se fixo o Domingo de Ramos como habitual, fixose en decembro nun local pechado que foi no Salón de Eventos do Palacio de Sober. No ano 21 volveuse a facer xa fora, pero con límite de aforo. Pero cando falamos de edicións, son 44 edicións ininterrumpidas. E curiosamente, no ano 20 tiñamos, bueno, previsto facela a principios de abril, que correspondía ao Domingo de Ramos, e tiñamos o concurso de carteles, e cando se fixo en decembro, a propia autora do cartel, a protagonista do cartel, que era unha vendimadora, puxolle unha mascarilla. Carai. Pero neso sí que nos sentimos orgullosos de que fixémola os 44 anos consecutivos sin perder nin os 2 anos de pandemia. Sí. No, parabéns. Bueno, este ano é o 22, 23 e 24, é dicir, mañán pasado ya de domingo, non? Efectivamente, dende fai 2 anos aumentamos ya a xornada do vendres. Pedíanos a xente xoven de ter algo o vendres pola tarde, e desde o ano pasado, pois inauguramos mañá, vendres, ás 7:30 da tarde, temos actividades musicales por nesa tarde noite do vendres, por xa sábado e domingo, como viña sendo habitual nos últimos anos. Bueno, ademais con unha celebración especial, é dicir, esa inauguración, lembrando a unha persoa, un personaxe que tamén é moi recoñecido, non? Don José María Díaz, non? Efectivamente, bodega... todos os anos, para nós, a inauguración sempre vai unha bodega das que participa. Dase a circunstancia, porque sempre fallece alguén, pues mira, recordámonos destas personas que fixeron que chegáramos hasta aquí. José María Díaz de Vilachá, de Vilachá de Doade, que foi o fundador da adega Estrela, pois a adega chamase de Fran, levan aos seus netos, foi dos pioneiros, tanto na denominación de origen como na feira do viño. Falleceu con 95 anos o ano pasado. Carai. Pois, este ano, como todos os anos inauguran a bodega, quixemos que fora esa bodega, a bodega de Fran, e aí van a estar presentes os seus fillos e os seus netos, recordando o seu abuelo, que foi o pioneiro desta que está adega de Vilachá de Doade. Bueno, despois, o día seguinte, bueno, actuación a batucada, bueno, moitísimas actividades festivas, pero eu que quería que me dixera, ¿cuántos stands de bodegas haberá, máis ou menos? Temos 22 stands carai, de bodegas. Carai. E máis dous stands de alfarería de Gundibos que están tamén na carpa principal. É unha carpa que alquilamos en Portugal, unha carpa de 40 por 40 e 20 metros de altura. Carai. E aí nesa carpa, que é onde se fai a festa principal, están 22 adegas, todas do Concello de Soler, amparadas por a denominación de origen Ribeira Sacra. E a exigencia que facemos, é, as bodegas teñen que ter o sello da denominación de origen e estar no Concello de Soler. Soler conta con 30 adegas dentro da DEO. Claro. Desas 30, 22 van a estar presentes na feira. Sí. E esa feira que ademais está declarada de interese turístico galego, verdad? Efectivamente, desde 1999 é festa de interés turístico de Galicia e queremos, para o ano que ven, solicitar a declaración de festa de interés turístico nacional coincidindo co 45 aniversario. Estamos xa empezando os trámites, a ver se o conseguimos. E cada ano invitan a alguén. E este ano, a quen invitan? Como invitado de honor ou de honra? Como... Efectivamente, invitado de honor. Un concello dos que están no entorno, do que é Ribeira Sacra. Este ano vai ser o concello de Pereiro de Guiar, o concello convidado. Integrarse fai pouco en Ribeira Sacra, e vai ser a Corporación Municipal de Pereiro de Guiar que nos acompañe como invitados de honra, o seu alcalde, Luis Pereiro, que é, neste caso, tamén o presidente da Diputación de Ourense. Sí, bueno, é un concello pertiño de precisamente de Sober, non está moi lonxe, quero decir que... Sí, somos, ao final somos todos territorios de Ribeira Sacra, sí. E o que facemos cada ano convidar a un concello do noso propio territorio. E outra cousa que celebran cada ano tamén, e que para min, a veces que ten, hai tempo, son premios da feira do viño, non? Que se entregan, me parece que é o último día, non estou seguro, sí, pero... Sí, no, o remate do pregón, sí. Entregamos os premios de unha cata. Aquí, principalmente, os viños son xóvenes, son viños da última colleita, perdón, ando medio regular estes días de algo de fresco que fixo, a ver se me recupero para a mañana de pasado. Digo que entregamos tres premios a viños tintos da colleita de 2023, un a blancos, un a rosados e outro a viños de añadas anteriores, es decir, viños pasados por barrica. Son seis os premios que se entregan na xornada do domingo. Bueno, que a participación, si teñen tantas adegas, a participación é tan enorme, bueno, pues por eso teñen que cortar, ou decir, poñerlle un espacio limitado, posto que 22 adegas xa, esas son bastantes para poder un número... É o concello que máis adegas ten dentro da denominación de orixe, en este caso, pues tamén donde máis adegas participan. Unha cousa que lle quería preguntar, bueno, eu sei que a banda de música vai a participar con vostedes tamén, posto que está previsto que faga pasacalles, que esteve actuacións aí, que teña actuación tamén directa, pero a escola, verdad que está medrando cada vez máis? Efectivamente, a escola, por sorte, estáse pois, afianzando un poquinho a población xoven, que está medrando a escola, o Colexio de Sober ten cada ano máis alumnos e a propia Escola de Música da Banda tamén ten cada ano máis alumnos. E isto é, para nós, moi importante, é dicir, que temos o seguro, o futuro asegurado, porque hai venenos. Xente nova. Moi, moi importante. Xente nova. Xente nova que, ademais, bueno, sei que están solicitados en moitos sitios. Eu vin ano pasado moitísimos concertos por toda Galicia adiante. É verdade que están... A banda é solicitada principalmente nas épocas de grau, que cando máis festas hai, pero pero sí estamos moi orgullosos da nosa banda. Ah, unha cosa que había no seu tempo, había dificultades, era o aparcamento, non? Pero vostedes nos habilitan moitísimos sitios para que a xente poida... Sí, vamos a ver, melloraron moito os acesos, as estradas que comunican sober con Monforte, con Canaval, con Doade, son máis anchas, non hai problemas como había fai uns anos. Ya maiores, pois temos varios prados que nos prestan veciños do entorno, temos limpios, desbrozados para poder usalos. Si non, sería imposible poder acceder a sober. O pueblo está cortado completamente ao tráfico e hai que aparcar nas entradas, pero en todas as entradas do povo están os aparcamentos debidamente señalizados. Moi ben, moi ben. Bueno, outra cosa que tamén hai que destacar nesta feira é bueno, a participación gastronómica que existe aí, non? Que sí. onde non hai que desbotar para nada a mel, non? Efectivamente, a ver, temos vai haber postos de rosca de sober, vai haber postos de mel, e lógicamente, como nos suele pasar nas feiras galegas, vai haber moitos postos opulantes de pulpo a feira. Decir, a xente vai poder vir comer no propio espacio festivo, e a maiores, pois eso, levar produtos gastronómicos de Sobera ou da comarca. Vai haber o que son as galletas de Xián, helados de tradicionales de Taboada, que é unha marca nova que xeou, ou queixos da zona. Decir, vai haber a maiores da carpa do viño, unha carpa paralela con produtos gastronómicos e de artesanía da comarca. Eu lembro dunha vez que fun que había roscas de dulce de Millán. Efectivamente, vai haber dous rosqueiros, van estar tamén cos seus produtos. Sí. Carai, bueno, unha belleza. Bueno, outra cousa que tamén destacan, por lo menos, eu recibí Xosé Manuel Fernández Montes, díxonos, non quiso facer spoiling, pero a verdade é que díxonos sí. Que bueno, que están preparados para poder recibir a moitísima xente, e o tempo parece ser que vai acompañar, posto que a Dana xa desapareceu, xa marchou de aí. Efectivamente, ¿no? O tempo, mira, as vísperas son importantísimas. Levamos dous ou tres días de auténtica primavera, casi podíamos decir que de verán. Dá moi bon tempo para o fin de semana. Creo que hai cambio precisamente a partir do lunes. Parece que poden quedar as noites un pouco máis frescas, pero vai dar sol durante todo o fin de semana, e para nós iso é moi, moi importante, porque a xente que veña de poblacións un pouco distantes sí que teñen que ter pois os días anteriores bon tempo. Estanos, neso vamos a ter sorte, todas as taxas meteorolóxicas dicen que vai haber moi bon tempo para o fin de semana. E tamén poden levar, que a que usted xa mencionou antes, poden levar pois os recordos de tazas e viñas e ánforas e xarras de esa arcilla, de ese traballo tan extraordinario de Gundibós, non? Efectivamente, temos, además, nun lugar especial, que van a estar na propia carpa do viño, van a estar os postos de Gundibós, dous oleiros que hai, e aí podrán levarse, pois, ser desa artesanía milenaria de Gundibós. Alfareiros de grande tradición, bueno, de grande prestixio, non? Posto que me parece que en algúnas ocasións facían algúnas cuncas co nome da feira do viño e todo. Sí, no, nas primeiras anos se facían grabadas co nome da feira, efectivamente, sí. Unha grande celebración que bueno, que como nós cada vez que entrevistamos as persoas sempre teñen éxito, non somos talismán, por lo tanto xa sabe que esta fin de semana van a ter éxito en todas as cousas que vayan a realizar, seguro. Efectivamente, sempre, incluso desde o período de Gundibós a veces fan pezas novas actualizándose, que poden están facendo ahora un enfriador de botellas, que pode ser unha peza que chama moito a atención, pero ao final o barro fai mantén un enfriador, como fai un porrón de auga, por neste caso, para poder guardar unha botella dentro e manter a temperatura que se queira. A temperatura, claro que sí. Bueno, o Consello Regulador estará encantado con Amandi, lógico, non? Sí, pues, é unha das súas zonas con máis adegas. Sabemos adaptarnos aos novos tempos, e vai estar con nós o presidente do Consello Regulador, os dous, o anterior presidente do Consello Regulador, que é de Sober, e o actual presidente do Consello Regulador están os dous convidados e os dous confirmaron a súa asistencia. Sí, sí, e ademais co Concello que de honra que vai a participar, pois, bueno, estarán arroupados por toda esta xente, non? A verdade é que, bueno, celebrar con vostede un traballo que leva moitísimos anos, como dixo. Unha cousa que quería decirle, ou por menos que os nosos ointes saiban, sempre se fai unha proposta para que o cartel sexa especial. E este ano, a quen lle tocou esa... A ver, facemos un concurso de cartéis. Eso, levamos unhas anos facendo un concurso. Pedimos nas bases que o concurso teña relación coa Ribeira Sacra ou co entorno. Uh-huh. En este caso, o autor, un vigalbés, Eduardo Pérez Badamonde, compaxinou a música co viño. Uh-huh. E a música de banda, porque puxo uns músicos vestidos de traxe de banda que nos chamou moitísima atención a nós, o xurado, e a todo o público. Sí, sí, sí. Un cartel espectacular que, bueno, que a nós nos agradou moito porque, bueno, presumimos de ter unha banda máis que centenaria, en este caso, pois, o noso elemento primordial que é o viño, está conxugado coa banda. Sí. Centenaria? Máis de 140 anos, eu acordo, me parece que ten máis de 140 anos, non? 150 debe ter, xa. Sí, xa somos 150 cumplidos, efectivamente. Bueno, precioso, a verdade que... continúa o mesmo director, non? Sí, o director está Miguel Franqueiro. Miguel, sí. Está moitas veces, pois, vai acudir a ir toca a tuba, que non é un instrumento moi habitual, e acude a tocar con orquestas sinfónicas de Europa, en moitas ocasións, que tamén é un prestigio para nós. Bueno, a decirlle aos todos os nosos ointes que se poden poñer en contacto con vostedes na súa páxina de concellodesober.com, e que a oficina de turismo está moi activa, que ten moitísimas rutas que ofrecer e ao mesmo tempo aloxamentos, non? Efectivamente, cada vez hai máis aloxamentos. Está de moda a Ribeira Sacra, e cada vez son máis viviendas turísticas, casas de turismo rural que se abren. Junto con un hotel, temos na propia capital municipal un hotel que está moi demandado porque foi restaurado o antigo Palacio de Sober. Es decir, hoxe, a nivel de aloxamento, Ribeira Sacra está pois moi ben dotada, moitísimo mellor do que estaba fai uns anos. Con esta Semana Santa seguro que estarán casi ao 100%. A verdade que é fantástico. Pero eu facía hincapé a eso das rutas, porque fixeime nas páxinas de vostedes a da ruta viticultora heroica dos Cañón dos Sils, e a ruta tamén románica, que é preciosa, non? Efectivamente. A da viticultura heroica faise nun tren turístico. A ruta do románico son 5 iglesias con elementos románicos, además iglesias que se restauraron fai pouco e apareceron incluso nelas pinturas renacentistas que tamén se puxeron en valor. Hoxe, tendo tempo, porque o mío paseiro do viño non dá tempo a poder disfrutar da feira e das rutas, pero si hai moitas rutas de paisaxes naturales ou de paisaxes patrimoniales para poder facer con calma ca familia. Sí, sí, eu referíame por eso, aproveitar esta Semana Santa, non? Porque a Semana Santa... Esas dúas que mencionei, a viticultura heroica dos Cañóns dos Sils e o románico, sin descartar a dos muiños de Xabra, que a xente pensaba que por esa zona non había muiños. Por si, sí, a ver, muiños hai moitos nesa zona en concreto. Se abrega. Restauraron 9, adquieren máis para restaurar, e temos intención tamén de poñeros en valor. Uh-huh. É unha ruta moi curiosa. Como digo, son restos de 20 muiños, algúns xa desaparecidos, pero ahora mismo hai 9 restaurados nun espacio moi pequeniño, e vale a pena velos, están moi pequeños de sober, están ben señalizados, sí. E vale a pena perderse por esa ruta. Sí, sí, dixo un amigo meu que non chegaba a 2 kilómetros o percorrido que se facía, claro. Además que se facía non chegaba a unha hora, que a verdade, pero é que precioso, que precioso esa ruta, non? Ah, e os miradoiros, non? Que eso miradoiros, espectacular. Temos 10 miradoiros que teñen o sello de Q de calidade, como espacio público singular. Hai moi poucos espacios públicos singular en Galicia, quizás no territorio de España, que obteñan a Q de calidade. En este caso, a rede de miradoiros de Sober xa por 4º ano consecutivo recibiu a Q de calidade como espacio público singular. Caray. a verdade que despois casas rurais, o que estaba dicindo vostede, pois para que toda a xente poida disfrutar o Pazo de Sober, que é un Eurostar, non? Me parece. Sí, sí. É da cadena Eurostar, vamos a ver, é da cadena Eurostar, pero teño dentro da rama Áurea, que son o digamos os hoteles con encanto. Xa. Dentro de Eurostar hai unha serie de hoteles que levan o nome de Áurea, e este de Sober é un deles, Áurea Palacio de Sober. Sí, sí, que me parece que teñen aí precisamente as oficinas do Eurostar, sí, sí. Sí, as oficinas están no Concello de Chantada, moi pertinho de aquí. Pues sí, sí. Bueno, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hecho con usted. Non nos incomodamos máis, posto que sabemos que ten moitísimo faena preparando cousas para mañá mesmo. Desexarlle moitísimo éxito nesa 44 edición da Feira do Viño de Amandi. Unha aperta grande e moitísimas grazas. Por moi agradecido por chamarme. Espero para o ano que ven poder volver a falar con vos. Claro, claro, claro. Eso para nos é un prazer e unha honra tamén. Os nosos ointes tamén se dan por aludidos, posto que cada vez que falamos dicen, pois, estivemos moi atentos á conversa do noso, porque hai moitas persoas dos que nos escoitan que son da zona da Ribeira Sacra, polo tanto, tamén se sinten satisfeitos e contentos. Pois, para a miña parte, a vosa disposición. Moitísimas grazas, don Luís. Unha aperta grande e moitísimos éxitos. Moitas gracias. Vamos a despedir a don Luís coa música que recibimos. Veña.